إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu katika imani, hii ni fursa ya kuwekana sawa, ni muda wa kupeana miongozo iliyo sahihi, na ni muda vile vile ambao tunatumia kwa kubainisha upotevu wa waliopotea na kutahadharisha wale ambao waliofuata au walioamua kufuata usawa wasije kuyumbishwa na wapotoshaji. Ndugu zangu katika imani, mengi watu wamejaribu kupotosha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wapo ambao ima kutokana na uovu wa imani zao wamebezi, wamemili, wameangukia katika upotevu zaidi kuliko muongozo, wameathiriwa na baadhi ya mambo ambayo yameingizwa na makafiri au yameingizwa na wanafiki na walio mfano wao, na wao wakaathirika. Allah atawahukumu kwa kama wao muda wa kuwa hawajajirekebisha. Mambo ambayo yaliyotiwa yanayoharibu katika Uislamu, ambayo nimependa leo inshallah niyazungumzie, kuna itikadi ambayo imeingia, na sio leo jana bali leo ni siku miongoni mwa siku za kuzungumzia itikadi mbaya kama hiyo. Wapo ambao wameeleza propaganda na wanaeleza kwamba Nabii Isa hatoshuka tena, kwamba Nabii Isa mwana wa Maryam atakufa. Itikadi hii ni itikadi batili, na ukinyang'ania ukafanayo utatiwa miongoni mwa wenye kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anajua alichokiteremsha ndani ya kitabu chake, na anakusudia lengo maalum katika kile alichokiteremsha. Hajaziacha akili zetu ziwe ni zenye kutangatanga, zikatatizwa na mtu akachagua analotaka yeye, kwamba mimi naamua msimamo wangu ni huu. Sio hivyo, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'an akasema, wa anzalna ilaika dhikra, na tumeiteremsha hii Qur'ani kwako ewe Muhammad, litubayina linnasi ma nuzila ilayhim, ili wewe uwabainishie watu yale mambo ambayo yameteremshwa kwao. Wewe ndio kazi yako uwabainishie, zipo aya zinaweza kushuka maneno yake yakawa hayako wazi, hayajaeleweka sawa sawa kwao. Ni kazi yako Muhammad kubainisha ili watu waelewe. لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون na ili wapate kutafakari sawa sawa haya anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, alipoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kauli yake wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, endeleeni kula usiku wa Ramadhan, endeleeni kunywa usiku wa Ramadhan mpaka utakapokubainikieni. Allah ametumia neno al-khayt ambayo lugha ya asili, yani lugha ya kawaida isiyokuwa inaangalia sheria inazungumza nini. Al-khayt maana yake ni uzi, al-khayt maana yake ni kamba. Itakuja katika maana hizi, ukiitafsiri kwa maana ya kukimbilia kilugha tu utasema kuleni mnye mpaka utakapobaini kwamba huu ni uzi mweupe na huu ni uzi mweusi. Maana yake mpaka watu wanatoka katika swala ya alfajiri utaendelea kula hali ya kuwa ni mchana wa Ramadhani, na atakayefanya hivyo itazingatiwa kwamba saumu yake ni batili na atapata dhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Qur'ani inazungumza hivyo, lakini kuna ambaye amepewa kazi ya kubainisha zile sehemu ambazo hujaelewa vizuri, mwachie yeye akubainishie. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akabainisha hilo kwamba hilo innama dhalika bayadul layli wa sawad, innama dhalika bayadul nahari wa sawadul layli. Kwa makusudio la khaifu iliyotajwa hapo ni ule utando unaokuja wakati wa alfajiri kujitokeza mchana kidogo kidogo na kuondokana na giza giza la usiku. Kwa mujibu wa tafsiri hii ikaonesha kwamba mwisho wa kula watu ni kabla ya kuswali swala ya alfajiri, kipindi ambapo hali ambayo wewe ukichukua uzi na uzi, mweusi na mweupe, huwezi kubaini ni upi mweupe na uzi ni upi kinyume chake, haiwezekani, ila kwa kutegemea tafsiri ya mtume wako Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Alipasema vile vile katika surati An-Nisa, yasalunak wanakuli yasaftunak kulillahu yufkikum fil kalala, akasema ini mru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka. Allah anasema wanakuuliza waambie kulillahu yufkikum fil kalala, Allah anakupeni ufafanuzi namna ya kumrithi mtu ambaye anaitwa kalala katika sheria, hana mzazi wala hana mtoto, mzazi labda wa kike. Anasema ini mru'un halaka, itakapokuwa mtu amefariki, laysa lahu waladun, na huyo mtu hana mtoto, walahu ukhtun, lakini anaye dada, falaha nisfu ma taraka, huyo dada yake atachukua nusu ya mali iliyoachwa na kaka yake. Ukajua kwamba dada atamrithi kaka yake nusu. Akasema wa huwa yarithuha, na huyo kaka pia atamrithi dada yake itakapokuwa dada naye hana baba hana mtoto wa kiume, pia huyo kaka atamrithi huyo dada yake. Nini atamrithi? Hajakitaja Allah subhanahu wa ta'ala, lakini amesema inabidi amrithi. Sasa itakuwaje urithi huo ambao haueleweki ndani ya Qur'ani? Allah hajautaja, kwa sababu kuna ambaye amempa kazi hii ya kubainisha, litubayina linnasi ma nuzila ilayhim walaallahum yatafakkarun. Ndiyo Mtume akatwambia alhiqul faraidha bi ahliha, yagaweni mafungu ya mirathi kwa wale wanaohusika. Mtu akifa basi watu wagawanishie mali, kama bakia kitakachobaki fali aula rajulin zakari, apewe mwanaume aliye karibu zaidi na yule marehemu. Ikabainika kwa hadithi hii kwamba yule ambaye kule Allah hajamtajia basi anarithi kwa asaba, kwa utaratibu huu ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kubainisha. Hii ni kazi yake. Kadhalika zilipokuja aya zinazomhusu Nabii Isa mwana wa Maryam, ambaye ndio maudhui. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ndani ya surati Zukhruf, walamma duriba ibnu Maryam mathalan idha qaumuka minhu yasuddun, ulipopigwa mfano wa Isa mwana wa Maryam hapo wakaanza kucheka. Wanakejeli, wanadharau, itakuwaje sasa? Angalia anavyotuambia. Halafu leo anatuambia kwamba mwana wa Maryam atakuwa. Anasema mwana wa Maryam, yani Makuraishi wanaamini kwamba mwana wa Maryam anaabudiwa. Wakristo wanamfanya yeye kuwa ni Mungu, wengine wamuita mwana wa Mungu. Sasa Qur'ani ilipokuja ikasema innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun, nyinyi mna vile mnavyoviabudu kinyume na Allah vyote vitatiwa ndani ya moto na mtauingia huo moto. Ndio walipocheka hapo Makoreshi, wakasema kwa kumwangalia Isa mwana wa Maryam ambaye anaabudiwa na masanamu yao, wakaangalia wakaona masanamu yetu na mwana wa Maryam anayeabudiwa ni nani bora. Waqalu alihatuna khairun am hu, kicheko hiki wakimaanisha kwamba kuchomwa masanamu yetu kutadhuru nini, hali ya kuwa Isa mwana wa Maryam atakuwemo humo. Ndio wanacheka kama hali ni hiyo haitadhuru sana, kumbe hata manabii tutakwenda nao huko huko. Haya ni maneno ambayo Makuraishi walikuwa wameelewa hivyo kwa kukimbilia lile ambalo wao ndio linaendana na nafsi zao. Allah katika aya hii akaendelea kumtaja mwana wa Maryam, kwanza akambariki, yani akamweka kando na huo moto. Katika aya nyingine akaendelea kutaja kisa chake, akasema Allah wa innahu, na hakika huyo tuliyemtaja ambaye ni mwana wa Maryam, ilmun lisaha, mwana wa Maryam ni alama ya kiyama. Mwana wa Maryam, Isa mwana wa Maryam, ilmu lisaa, ni dalili ya kuja kiyama. Fala tamtharunna biha, msiwe na shaka na hicho kiyama. Maneno haya ndio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi ni alama ya kiyama? Akaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuweka sawa ili utata ambao unaweza kuingiziwa wewe na wale ambao ni wapotoshaji waliopotoka. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi iliyo katika Musnad wa Imam Ahmad, katika hadithi iliyo katika Sunan ya Abi Daud kwa isnadi sahihi kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ana aula bi Isa ibn Maryam, mimi ni amaye nina haki zaidi, nina nafasi nzuri sana kwa Isa mwana wa Maryam kwa ufuasi na upamoja, tuko pamoja kuliko mwingine yote ambaye hayupo na mimi katika hii mila. Akasema wa innahu nazilun ilaikum, nazilun fikum, na hakika huyo mwana wa Maryam atateremka kwenu. Atakuja Isa mwana wa Maryam, atashuka, fa idha nazala fa'arifuhu, atakapoteremka huyo nabii wa Allah Isa mwana wa Maryam mtambueni, mfahamuni. Fa innahu, hakika huyo ninayekwambieni, akawa namtaje ni marbul, kimo chake ni tawassal, si mrefu sana na wala sio mfupi sana, ni mwenye kimo cha kati, ila alhumrati walbayad, ameelekea rangi yake, ukimwangalia utamuona kwenye wekundu kidogo ambao umechanganyika na weupe weupe, kaanna ra'sahu yaqturu wa in lam yusibuhu balalun, ukiangalia nywele zake kama zinadoka zinadondoka maji, hata kama hatoki katika bafu kwenda kuoga, hakutoka kuoga, ukimwangalia nywele zake zilivyokaa utadhani zitadondoka maji hivi karibuni, kwa jinsi zilivyong'ara, zilivyonawili na zilivyokaa katika hali ya mawimbi mawimbi. Atateremka huyo nabii Isa mwana wa Maryam. Akamuelezea vile vile katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari, akasema walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa Allah, na hapa mimi kwa Allah, kiapo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakukuwa na haja yeye kutanguliza kiapo kwa sababu ni mtu ambaye ni mkweli, as-sadiqul masduq, ambaye amethibitishwa na Allah kwamba ni mtu mkweli aliyepewa amana na dhamana ya kutekeleza na kufikisha lile analotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Akazungumza kwa kile anachotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ni mwanadamu, anawafikishia ujumbe wanadamu kama yeye, lakini akatanguliza kiapo, walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake, ambaye anamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. akasema la yushikanna, si muda mrefu, muda umekaribia, ayanzila fikum ibnu maryama, atateremka kwenu Isa mwana wa Maryam, atashuka kwenu mwana wa Maryam, hakaman adlan, hali ya kuwa ni mwenye kuhukumu kwenu, atahukumu kwa sheria yake Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adlan, hali ya kuwa ni mwadilifu kwenu, atasimamia uadilifu kama nilivyo mimi, kama walivyo manabii kawaida yao, ataendeleza hali hiyo. Wayaktulu lkhinzira, na ataua nguruwe. Wayaktiru saliba, na atauvunja msalaba ambao leo watu wanamnasibisha nao, hali ya kuwa yeye ameondoka duniani, hali ya kuwa hautamui huo msalaba kwa upande wake, ukaja kuzuliwa huku mbele, atakaposhuka ataukataa. Atashuka huyu mwana wa Maryam kweli. Maneno haya yanatoka kwa Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yakithibitisha jambo hili ambalo leo mtu kusema kwamba mimi sikubali. Tuangalie ndani ya Qur'an kama ipo hiyo haya, sawa. Kama haipo, basi mimi sikubali, kama ambavyo wengi wao wapo na maradhi ya mtindo huo. Qur'ani imemtaja Nabii Isa ikasema, wa innahu la ilmun lis-saa, hakika huyo ni dalili ya kiyama. Mtu anaweza kusema hapa imekuja dhamiri, kuna waliosema kwamba wa innahu inakusudia Qur'ani, kuna waliosema kadha. Kabla ya kumtanguliza aliyesema kwa tafsiri yoyote, ni lazima umtangulize Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika kuelezea kuhusu huyo mwana wa Maryam, anamuelezea vipi, kwa sababu yeye ndiye aliyepewa kazi ya kubainisha maeneo ambayo yamekutatiza ndani ya Qur'an. Allah tujalie wepesi wa kufuata haki na kuipenda na kufikisha ndani ya haki. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تقزانك كإيمان Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wiluhu ta'wilahu illa Allah. Ndugu zangu katika imani hii, Allah anasema katika hizi aya, wale ambao katika nyoyo zao fi qulubihim ma zaygun, katika nyoyo zao kuna upotevu umenata, ni watu ambao wameganda katika upotevu zaidi kuliko muongozo. Katika hii Qur'ani ambayo mtu akiisoma moyo unaenda unatetemeka, nafsi ikapata tabu kwa kuangalia akhera itakavyokuwa, lakini wao wala haishtui chochote ndani ya miili yao, bali wanaitumia hiyo hiyo Qur'ani, wanatafuta zile aya ambazo wanajua zitawatatiza watu ili kuwavuruga watu. Yaani Qur'ani kwao haina faida yoyote, na kama mtu kafikia hapo, hakuna kitakachomfaa zaidi ya moto wa Jahannam. Ndugu zangu katika imani, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu falamu au farifu annahum alladhi dhakarahum Allah au kama qala sallallahu alayhi wasallam, mtakapoona wale ambao wanafuata zile aya ambazo zenye kutatiza watu, basi fahamuni kwamba hao ndio ambao sammahum Allah, Allah amewataja ndani ya Qur'an kwamba wenye moyo ambao umepotoka, ni wenye moyo ambao umejaa upotevu, ni moyo ambao haujasalimika na unafiki kama sio kafiri. Moyo huo ni watu wa namna hiyo. Akasema hao, fahdharuhum, jihadharini na watu kama hao. Fa ulaika alladhina sammahum Allah fahdharuhum, hao ni watu ambao Allah amewataja ndani ya Qur'an, basi jihadharini na watu kama hao. Ndugu zangu katika imani, hii itikadi inayopelekea watu kugawanya jambo ambalo Allah amelifanya ni moja, ni itikadi hatari sana kiimani yako. Unaweza kuambiwa hatari sana ukadhani kwamba hatari sana kwa watu, ukaona kama ni raha vile, lakini ni hatari sana kwa upande wako, inayoweza kukudidimiza ndani ya Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelezea Wayahudi, pale aliposema inna alladhina yakfuruna biayati llahi billahi wa rusulihi, hakika wale ambao yakfuruna billah, wanampinga Allah wa rusulihi, na wanawakataa mitume wake, wayuriduna an yufarriqu baina llahi wa rusulihi, na wao wanataka watenganishe baina ya kumwamini Allah na kuwaamini mitume wake, wanataka watenganishe hapa. Wayuriduna wayakuluna, na wanasema nu'minu bibaadin wa nakfuru bibaadin, wayuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, wanasema wengine tunawaamini lakini wengine hatuwakubali. Allah akasema na wanataka watengeneze itikadi, mwenendo hapo ambao upo katika msingi wa mengine ambayo Allah ameyathibitisha wayakubali, na mengine ambayo Allah pia kayathibitisha hawataki kuyakubali. Wanataka waitengeneze njia ambayo ipo katika sura ya namna hiyo. Allah akasema ulaika humul kafiruna haqqan, hao ndio makafiri wa kikweli kweli, hao ndio makafiri wenyewe hasa. Wa atadna lil kafirina adhaban muhina, na tumewaandalia adhabu ambayo itawadhalilisha hao makafiri. Itikadi ya washirikina wa Kiyahudi ilikuwa katika mfumo kama huu, ni itikadi kwa ujumla, na Wakristo pia ndio ambao wamebeba itikadi kama hii vile vile, kama manabii wengine ambao Allah amewathibitisha ndani ya Qur'an wanawakubali, ama wale ambao hawauiani na mwenendo wao hawakubali. Allah anasema hao ni makafiri wa kweli kweli, na tumewaandalia moto adhabu itakayowadhalilisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuamini imani ni kama alivyosema Allah, ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman, ulikuwa wewe hujui kitabu wala imani, lakini ni kitu kinatoka kwa Allah, ni lazima kifuate kwa utaratibu aliyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Endapo mtu atabeba ugonjwa huu anatembea nao na anasema yeye ni mswaliji, anatekeleza ibada, akabaki amenata na zana hizo alizombebesha ibilisi, anahisi kilivyo, anasubiri afya ingizwe ndani ya pepo, huyo kaangamia, huyo kaangamia. Ndugu zangu katika imani, kusema unaikubali Qur'an lakini hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ambayo yaliyothibitishwa kwamba ni ya kweli yametoka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ukasema sikubali, ikiwemo hili la kumwamini Nabii Isa, kwamba hili halijaja ndani ya Qur'ani kwa mtazamo wake mtu, limekuja ndani ya hadithi, na mimi hadithi sizikubali, na mwenyewe anajiona kwamba yupo na jambo la maana, kama alivyosema Allah wayahsabuna annahum ala shay'in, wenyewe wanadhani kwamba wamekamata jambo la maana. Hii ni hatari kutofautisha huku. Angalia hiki kisa kilichopo katika Sunan Tirmidhi na baadhi ya wapokezi kwa isnadi sahihi. Ndugu zangu katika imani, alipokuwa Abu Huraira amekusanyiwa zakatul fitri, zimetunzwa kwake yeye Abu Huraira, akaja shaitani Iblis akajigeuza katika sura kama binadamu maskini sana, akaenda kudokoa, akajichotea, anatia kwenye shuka yake, anajichotea, anajichotea, anataka aondoke nazo. Abu Huraira akamuona mtu yule anakufanya, anazoa, anaiba, akamkamata, akamwambia nitakupeleka mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ursilannaka ila rasulillah, takupeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akajitetea akisema rajulun miskinun, mimi ni mtu ambaye ni maskini, wa li ayalu au alayya ayal, na nina familia mimi nantegemea, naomba uniache, sitorudia tena, walan auda, sitorudia tena mimi, sitokuja tena, naomba unisamehe, usinipeleke huko, jambo litakuwa kubwa. Abu Huraira siku ya kwanza akamwacha. Mtume alipoambiwa na Abu Huraira habari hii, akamwambia atakujia tena huyo. Abu Huraira kwa kuwa ameahidiwa hili na Mtume wa sallam, akabaki akijua kwamba atakuja tena yule wajana, hamjui ni nani, akalala katika hali ya ulinzi zaidi. Kweli akaja tena, akamwona anazoa tena, kamkamata tena, akajitetea kama jana, akazidisha tahadhari zaidi na uoga, asipeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira akamwachia tena, akaenda tena kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuja tena kama ulivyosema, na Mtume akamwambia tena atakujia tena. Naye akakaa usiku wa tatu, kweli akaja tena. Siku hii akamkamata akasema, leo sikuachi, uliniahidi hutakuja tena, ukaja, ukaniahidi tena, ukaja tena, leo nimekukamata, sikuachi kabisa, moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shaitani kwa kuona huko itakuwa sio kuzuri, hawezi yeye uso kwa uso na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hivi anabani kwa maswali ambayo anajijua yeye ni mkorofi, atajieleza nini alichofanya, akatoa siri kubwa ambapo yeye anajua itamshughulisha, lakini ili aachwe na Allah, alimtia uoga huo mpaka akakitapika kile ambacho akilificha. Ndugu zangu katika imani, shaitani akamwahidi kwamba niache nikufundishe aya ambayo utakaposoma hawezi kukusogelea shaitani kamwe, na kamwe hataondoka kwako wewe mwenye kukulinda mpaka asubuhi inaingia. Isome ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, hadi mwisho wa sura, hadi mwisho wa aya. Abu Huraira akamwachia akaondoka zake, akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwelezea tukio lote, na Mtume akamuuliza, unamtambua huyo aliyekuwa anakujia? Akasema hapana. Akamwambia fa innahu shaytani, alikuwa ni shaytani. Na hayo maneno aliyokuambia, akamwambia sadaqaka wa huwa kadhub, maneno aliyosema kwamba ukisoma ayatul kursi kama hataondoka kwako wewe mwenye kukulinda aliyetumwa na Allah, ametumwa na Allah akulinde mpaka asubuhi inafika, ndo anaondoka zake, na shaitani hata kusogelea. Maneno haya ni ya kweli, ameyazungumza huyo shaitani, ni maneno ya kweli, wa huwa kadhubu, lakini huyo mzungumzaji mwenyewe si mkweli. Angalia picha iliyopo ndani yake, kuyafanya kwamba maneno ambayo yaliyozungumzwa na shaitani ambayo kweli ni haki, Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam akayabakisha katika ukweli wake na yakaaminiwa mpaka leo, na sisi tutasema hivyo hivyo, lakini asili yake katika hadithi hii inaonyesha alifundisha shaitani, lakini ni ya kweli, yamethibitishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni maneno ya kweli. Lakini aliyezungumza hayo maneno ni muongo. Ndugu zangu katika imani, mtu kubeba itikadi ya kwamba mimi kilichozungumzwa na Qur'ani ndio nakiamini, lakini kitakachozungumzwa na Mtume, hicho maneno ya hadithi hata siamini, ni ya uongo. Maana kuna kuchukulia ni ya uongo, ndo maana yake. Ni sawa sawa na kumfananisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kiumbe hiki ambacho hakifanani hata kidogo, hakifanani naye hata kidogo, ambacho kiliogopa hata kukaa mbele yake. Kwa sababu utachukulia maneno ya Mtume kwako wewe ni uongo, yale anayozungumza si ya kweli, na wala hayana nafasi ya kukuongoza wewe, ndio unachukulia maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama maneno yenye sura ya namna hiyo. Lakini yale ambayo ni ya Allah, yaliyotoka kwa Allah, ndio unayapokea. Ni kama alivyosema Ibilisi katika hii, akamsomea ayatul kursi, kwa maana hii kauli ayatul kursi ni ya kweli, pokea ifanyie kazi, lakini yule mwenyewe usimsikilize. Hii ni hatari. unamweka nafasi gani mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enapo unabeba magonjo kama haya, ndugu zangu katika imani, ni imani na itikadi ya al-sunna wal jamaa kwamba Nabii Isa atateremka, aya zote zilizokuja zikawa ni mutasabi, zikamtatiza mwenye kuelewa, kama zile zinazosema inni mutawaffika falamma tawaffaitani, na zilizo mfano wake. Neno al-wafa ni miongoni mwa maneno ambayo yanahitaji tafsiri itakayoeleweka kwako, ila kusudia nini, ili kukuonoa katika utasa. Na mtume kuzungumza maneno haya ni miongoni mwa kazi hizo, ili kukuondolea utasa unaoweza kuja ndani ya lugha zilizotumika, ambapo zinaweza kubeba maana mbili au zaidi. Na hili ni jambo ambalo hata Waswahili na watu wa lugha nyingine wanalitambua. Katika Kiswahili mtu akisema kulia huwezi kumuelewa amekusudia nini. Katika Kiswahili mtu akisema kaa huwezi kumuelewa amekusudia nini. Katika Kiswahili mtu akisema meza huwezi kumuelewa amekusudia nini, mpaka aje maneno mengine yatakayokufafanua maneno aliyotamka haya alikuwa anakusudia nini. Na ndio kazi aliyopewa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yale maneno ambayo yanatatiza wewe, kazi yako ni kuwabainishia watu. Allah atujalie kuwa ni wakweli katika dini, na atufishe katika imani, na atusamehe sisi na waliotangulia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.